goodbye. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Da, da. To był solidny łyk, Bruno. Słyszałem to. Zgadza się. Oto nadeszła ta godzina poniedziałkowa. Jedyna. Taki czarny brzask, jak na nią czasami mówimy. Czyli duet w audycji, z którą jesteśmy z wami niezmiennie już od bardzo długiego czasu, ale o tym później. Przed państwem Jakub Dybek i Bruno, czyli... Laboratorium innych częstotliwości. Ciężko znaleźć wspólny mianownik do tego, co dziś przygotowaliśmy pani J. Będzie kilka instrumentalnych kompozycji. Pokrążymy troszkę dookoła bujającego pulsu na 4/4 i nie zabraknie też rapu, no czyli taki troszeczkę bigos, no, ale jak to w laboratorium. Typowe laboratorium. Typowe laboratorium. Amen.

z Łodzi. Mistrza z Bałut. Mistrza na scenie od 1997 roku i myślę, że nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Oczywiście, tymczasem skład, który gościł już na falach naszej audycji. Alfa i Omega. Czyli zanurzamy się głęboko w mrok lasu. Szaszamani. W sam środek głowy. Długo się zastanawiałem, na czym to polega, jeżeli właśnie chodzi o ten duet dobowy. Jest to niezwykle mantryczne, nie uważasz? Tak, ale to jest przez, zdaje się, właśnie tego, w czym oni się lubowali najbardziej, czyli połączenie elementów analogowych i cyfrowych. Klawiszowiec John Sprossen, a także basista Kristen Woodbridge. No. Nie ma co więcej tutaj dodawać. Na pewno będziemy wracali do tego składu. No a teraz... Czas na wykopalisko. Tak, no czas na przepiękną rzecz. Opowiadaj. Tarnobrzeg, połowa lat 90. i kilku kolegów, którzy spotykają się na próby w osiedlowym garażu. Polskie roots reggae z ostrymi pazurami. Ja od razu tylko nadmienię, że to jest tak, że nie uświadczycie, szanowni państwo, płyt tego zespołu na platformach wideo i platformach streamingowych, dlatego tłumacz się, dlaczego brzmi to, jak brzmi. Nie, zdziwcie się, ale wykopalisko jest z taśmy magnetofonowej, ponieważ nigdzie nie mogłem znaleźć tego utworu. Także przed nami prawdziwa tape version. Nie będziemy was zanudzać. Posłuchajcie. Dusza w utworze. Źle się dzieje w naszym mieście. Nie ma żartów. Prawdziwa tape version. Dzięki, bo to twoje wykopaliska. Mam nadzieję, że słuchaczom też się spodobało. Tak. Teraz coś ode mnie. Cass is dead. All Hallows. I'm a homicide, call it this wet dream. Cocaine and ketamine. Welcome to the dead team. Leave a bitch free. floating like she in the Dead Sea. Please to find GHB in her bloodstream. I daydream about guy in mainstream MTV base. You can see me in HD. But my blaspheming gets deemed extreme, so I take ecstasy to raise my self-esteem. When these pills got me thirsty, pills got me sweating like a nonce in the nursery. I smoke less cause the good Lord curse me. My weed got the same passport as Van Persie. You consign, you best reimburse me, or Cywood put you in a hearse, no mercy. Firstly, gotta let you know that my blow might just affect you adversely. I got this young chick waiting for me at home, and she knows the only answer to me alone. And it's not cause I'm handsome, no, cause her parents ain't responded to the ransom, no. I'm trying to fill up my hands with dough, cause I still got plans, you know. Might be dead, it won't stop me though. Reap what you sow. Laboratorium innych częstotliwości. J. Harvey w zjawiskowym utworze pod tytułem Broken Homes, 1998 i płyta Angels with Dirty Faces, trzeci album Trickiego, nawiązujący, jak doskonale wiesz, kolego, do tytułu filmu. Oczywiście, obraz Michaela Curtisa, Mroczny Kryminał, którego premiera miała miejsce 60 lat przed wspomnianą płytą. Na ekranie takie gwiazdy jak Humphrey Bogart czy James Cagney. No i kolejna propozycja jakby tylko pogłębiała ten nastrój niepokoju i tajemniczości. Czyli drewnianymi schodami w głąb odmętu. of July. All right, it's Human Newman, 4th of July. We are out. Hey, Johnny, how you doing? I don't. It's hot as BBZ, KT. And I'll tell you what, a little bit later on. Laboratorium innych częstotliwości. Dzień dobry. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy laboratorium. U babci Jadzi. Pozdrowienia. Jolly Boys. Jak nie znaliście państwo, zaręczam, warto nadrobić. Zespół z Jamajki grający mento, czyli wczesny styl muzyki ska. Aktywni do dziś od 1955 roku. Ale zobacz, to jest dla nas nadzieja, to znaczy, że muzyka konserwuje Bruno. Po prostu. Tak jak przyjaźń wobec tego. Mam szczerą nadzieję. Gruby Mielski w pobliżu. Siadam na murku obok mostu nad wąwozem. Na dole smrodek, kiedyś Brodiec bity tutaj co dzień. Dziś co najwyżej siąść do bitu, rzucić słowem. Mogę, masz ziomuś ogień? Na FB ludzie robią pompki w ramach walki z deprą. Mają to w pompie po całości, choć tego nie stwierdzą. Albo to setna, nieistotna dla problemu akcja. Albo coś pojebałem, tu jak Bohosiewicz, hashtag. Moje plemię dawno nie chce żyć jak Menel. W kościele mnie nie znajdziesz, ale jak mam, to się dzielę. Żaden z nas nie duma o emeryturach. Jak nie będzie sianka z pasji, to Gary move out. Dla swej kompanii jestem w stanie zastrzelić. Jak się wali świat dla nich, drzwi otwarte 2-4. Czasem znikam, czasem płaczę jak Bachor. Ale w pobliżu zawsze, więc jak trzeba, to zachodź. Przynoszę uśmiech tym ulicom, moim bliskim, którzy walczą o bito. Każdy dzień tu to test. Więc jak wymiękniesz, to jestem gdzieś w pobliżu. Przynoszę uśmiech tym ulicom, moim bliskim, którzy walczą o pito. Każdy dzień tu to test. Więc jak wymiękniesz, to jestem gdzieś w pobliżu. Siadam na piasku obok Monte, piszę rym w blasku morza. Plaża robi tu za kołdrę. Zbyt często myślę o tym, czego już nie cofnę. W głębi wierząc, że po wiecznej burzy wzejdzie piękne słońce. Nigdy nie byłem kurwą dla moich ziomali, choć czasami było trudno mnie wyciągnąć z własnej jamy. Zrozumiałem fakt dopiero, gdy pociekły łzy. Dawno nie zazdroszczę tym, którzy liczą plik.

A tuż za nami The Bubble, wersja koncertowa, zespół Black Seeds. No a skoro o nasionach mowa i od razu ja tutaj mam taki prosty w głowie komunikat, że skoro nasiona to dorastanie, to wielkimi krokami zbliża się bardzo dostojny jubileusz taki, co to naprawdę nie ma żartów. Bruno, bo jak się jest na scenie 40 lat, to rozumie się samo przez się. Mam nadzieję, że widzimy się wszyscy w Gdyni. Będzie można nas spotkać, a przede wszystkim posłuchać fantastycznego zespołu, pani J. Oczywiście apteka. Tych, którzy swobodnie na ramię mogą zakładać opaskę weterana. Za ofiarę ziemi z dwóch, trzech liści koki. Prosi o dobry zasiew. Przy większych pracach składa ofiarę całopalną z wybranych liści koki. Słuchajcie, 3, 4. Ujarane całe miasto, wszyscy idą ulicami, ciasno. Wszyscy idą ulicami ciasno. wszyscy idą ulicami ciasno. Narkomani i faszyści, panki, kurwy, terroryści, naukowcy i malarze, szmaty, mędy, kondoniarze. Laboratorium innych częstotliwości. Laboratorium innych częstotliwości. Pozdrawiam. A przed nami Solange. Stay Flow. Face, talking all day, then I feel it on their place. Take it on down. teraz zrobimy sobie tę klamrę, skoro kończymy powoli nasze spotkanie. Czy wiecie Państwo, być może są tacy, którzy to liczą, bo my raczej nie, ale ja sobie zadałem ten trud. I policzyłem. Tak, to jest 44. spotkanie. Nasze imię jest 44. Pięknie. Aż ciężko uwierzyć. Skoro tak, było to 44. wydanie Laboratorium Innych Częstotliwości. Bardzo zawodowo. Panie redaktorze, jak los pozwoli, słyszymy się za tydzień. Drodzy słuchacze, zostańcie w pokoju. Nie ma co czekać. Trzeba uciekać. Dobranoc. That's your night. We got a young man.